صابين بالجنون لن لخر المصيب مال ولا نيغا خاني واجبين للمال ني ام علل نخت لوتي ني داي تخا ييغ تاو كارابي فكاتي من من فيه جلي تومن ويحتل بتم غير رت اتم الدرر جمع درة موي سوي ني رت بكفيه في نياري لخوم manam ngi wax wax rafet ci walu ilmul adab di dajale alam alal ci digante bo fawatu jiha ma fek na jihadi sama jihad sama chono bi melo na jihad biha ci nasbi ma fek na qad haza sama jihad bi gagn na magna man akko wa qidhi sama bant al fadda badon ben bi yet qad sara mu ci na saw aman bi sheikh ndax andal do nak abou sayd ñu terminanti war nañu na dal de nek comme aïsha walam azal dayma atba'u bi tawfiq lahu jamam mum abou sayd ayna man ba'atha fu wa altaqitu maysar lafzahu kadum kullama nafasa bi bu waxe ila an arahu bagar ko maradun febar bo xamni imtada yagna madahu diram wa araqathu tasayyuna ko mudahu aqbak hatta kada bu mu delu yanakon yaslubuhu diko rekki sawbal mahya manam ubun sindu wa yusallimuhu qawna ko jibbal ila abi yahya jame ci de abu yahya kun yatul maut wajattu ma amu metit li sawti luqyahu manam ma daddal ngir ñak dajje ak mom li sawti ah ngir raw gi nga xamni ak dajje ba mom raw na ma yaw ak dogu nandalam bokk ak mom djima dan bokk ak mom nan dogna ma daj may li al mubaadu kunu sarel an maramihi walis bëgg bëgg la muy daj wal murda ak kunu don nampal ende fatamihi fa waxtu feram li muy daj ci ciona ci bis bobu neena mom la daj suma urji fa gannaaw ga ñu siwal ci sekare ni an rahnahu mi ki taylem qad ghaliqa yal ni siwal ni dal abu zayd deena wa mikhlab al himami tayawde qad alaqa bihi bana fiuna ci mom de dal bu don bu bokon ci jawarih ni fadde ni ki am xop ni ni dal wem ya japp nako fa qala fa qali qad bi yungutu sahbuhu ay andalem li irjafi al murjifina ngir fi walu ni si wal di wax fek re bob ha irjaf moy yingal ay xabar ci bir nit ni ينزعجون به قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليل وانسالوا يدال بالسطك جاءوا إلى عقوته جمسي مانا كرم طلاسا ولا عقوة ميلي وركر موسيقين ندوه جاءوا ايارا من شجواهم كأنه مرتبع الخندريسة ايارا ايتم بقلم يميد في والتلوم يوم شجواهم جاقر بني جاق كديو ابو زيد جيلين ذاك ديجي امر كأنه من يوم ارتبع بنيونان بنيونان الخندريسة امسانجا أسالوا الغروب وعطوا الجيوب وشكوا الخدوب وشجوا الرؤوس أسالوا وللنن الغروب رنجيبتي جمع غرب وعطوا خطنن الجيوب بات مدي عطى صوبه شقه وفكوا نفس الخدود اللخية من جايكة أرب جيجين لدعب أمين نقر نفس لغب وشجوا نخان الرؤوس سينبطي فنواي دور فبطن جرنك يودون لو سالمته المنون وغالت نفائسهم والنفوس يودون يدون يوفت يوم خارتم يوم خارتم يوي لو سالمته سجمو ونك أبو سيد المنون ده سفكون ده ننغنا جمو مم وغالت تنو حلق من نفائسهم يوم سين على اليفور والنفوس سيني بكن تمسل أبو سيد لن يدون مفت قال الرأيك دون نتل الحارث نيو كنت من يكون في من التفى سيني دجلو بأصحابه أت أي أن عليهم وأغزى مبوك تنين غامي قاوني أغزى أسرع إلى بابه جمت بنتهم فلما انتهينا بنو يمي ila finaahi ci atam wa tasaddayna tanu dal di préparer listinshari amba listinshay amba pour djema xantu ay xabaram barasa dal di genn ilena jenti min fatahu khalem ba muftaratan bi ajmin safatahu nyari turam tinam fastatla anahum allah qatil ashaykh حقيقة جورجا في شكاته في فيبرم وكنها قوى حركاتي أك يمكاي أدبدجي أي دولي ينجتوم أي ينجتوم ممو ورا طولي دولي ينجتو ولا ديت فقال مني كان قد كان دفنيكم في قبضة المرضة في نبو فيبر وعركة الوعكة أكثر تانغور إلى أن شفه بنخمني رجلون نكو أدنف فيبر ودنف موي ملازمة المرض شفه المرض ما ناجيخل نكو تك واستشفه موسكو التلف ألق استشف استوعبه ما مت يد نكو اللب استشفه التلف ثم من الله تطي الله خير بتقوية زمائه تدقر لفت روحه فأفاق مخم من إغمائه تكريسا فارجعوا دللين أدراجكم سين يوم يجين جارون وان بي بندلين انزعاجكم سين تيت فكأن قد غدا وراح دفملني ويتو لك نسخي نتقوانت وساقاكم راح دنان دلين تديين سانغر كم نيين دان فأعظمنا مدال بالنو بشراه بغلمك واقترحنا نساكن ان نراه نجسكن كو ني دك دنكو بغي جيس رك باخ فدخل مو دغ مو اجنن بنا دنو اجي يغلي ثم خرج توب ген اجنن لنا دنو اجي جوخ ديغالال دغ فلقينا نو داجيك من هي سي ابو زيد لخان كو ني سان في سو لخان مردن وملقا على الارض لا يملك الحراك كو خاني دنجكو دا فا تد في سو مو ني يغو موي لخان ملقا على الارض فلقينا منه بات منه لمدون من تجريد لموم رك موي لقا لي من فلان صديق من تجريد لا سي فلان رك موي صديق واي مبالغه صداقه دي باغا خامي نيل نانا من نتا ام مو ديف نيت منو نام سي صداقه دي لو داي مو ديف لول لنج جوبلي سي من تجريد بو من تبعيد للتجريد فلقينا منه لقن فلقينا لقن ملقيا على الارض من ابي زيد وهو ابو زيد ولسانا أجلم طلقا يلم وجلنا وجلسنا نتوق محدقين دوي ورب سريه ذيه تلالم محدقين دوي جام لوك سمخركنا إلى أساريره ترس رفجا فقلب موندل مولبة طرفه جسم في الجماعة كمبولا ثم قال توق مني اجتلوها خوال لينكو معنى دامير جمعي دالي قصيدة دوني بقوا أبياتي اجتلوها خوال لينكو بنت الساعة ni nek liñu wax legi fi saasi do min talif buñu talifon de pintu saati manal jiddu fi saasi afani allah wa shukran lahu min illatin kadat tu'assini yalla jamal nama wa shukran lahu te man koy sant min illatin fikabar bo xani kadat jegena tu'assini bima rappal da ومن بالبرء على انه لا بد من حتف سيبريني ومن خيول انه بالبرء تجير على انه تكوي مضمونك لا بد ان فوق من حتف تالك غوخان سيبريني دنا ما مسيت دنا ما مسجل رك ما جاء براء العوده مويت نكو مي جند سيوب ما يتناساني ولكنه الى تقضي الاكل يمسيني ما يتناساني فاتي فاتي لو ممون ده ولكنه واي ممنك ينسيني دفا ما ييخي الى تقبل الأكلي ببا تجيخو سما نيم ببا سما ليك ديجيخ مانا نبو متلي او نيمم بيوم ورا ليك ديجيخ ناك دوغل إن هم لم يغني حميم ولا حما كليب منه يحمين إن هم سنوكو دوغل يمون ده لم يغني دجارين حميم خارج بوخم نبي بلا منا سطلة ولا حما كليب بجيجيني كارانجي كليب صح يحميني بمحار كليب منتغلب دينجا تجساس من بكر ريونكو شقي asad bu gudd ci ayyamul arab te moy harbu dahis wal ghabra de harbu basus kon sabab harbu basus bi ni wax batay mo don sabab xeb bi nga xamni ray jassas bu mu rayon kulayb moko sababon basus nak moy xalatu jassas tantam te sa yoddu fi neena arab dal wax na ni ahmamin kulayb ndax la ko waral kulayb dafa amon benn pitax bu mu romb pitax ba yor tagam ak doom ji daw di ci ci bi neena kulayb nak ni pitax ni ko taxar na ko deug way bu ko kenn laal lañ ko baye ak tagam ak doom ba mu toccal ba naaw dem xaar ko arab nak seen jomlu bu ñu xare dara duñu nangu ku ko laal ñu defé ni dem leena yeb neena lolu mo andi kulayb ba mu xare te taxam mom yalla def basus tantay jassas am ganam gu jigen gu yor naqam dalak mom naka ga fari won ba ag fa garab ga piccum kulayb ba mu xaar nene naga ga don xec ci garab gay lek yengal taguma min yawad ni taj ci taxma ni cieb cieb joy kroy bu nu beret ana ku don lal ki ma xaar fekk muy naaka gi rek mu wëpp cat gi dal tar deret ji sang naaka gi mu riire ca naax daw ca kër ga dee nga borom gis ko dal di yëkkati dal di jóg li wéywaay ci def ni sama naaka gi ay ak doxandee ma ñaaw ay lii bu doon ca kër ga ay wa njaati géen bu mu dalal di tantay jasraas di basus dal di jóg moom itam jaaxle kulay bi dal di ni bërët ni ko bañal muñal bu soobe yàlla ni mu ko jame danaa ko jame kuy lu rëy ci ñoom ndeke kulay bu la nara rey moom jassaas dal di dem dal di rey kulay bi moom aha xare ba tàcc diggante bakar ak taxlib ndax kulay bi bi ñu rey ci baka waa bakar rey ko te mu bokk taxlib ak jassaas mu bokk moom la benn shaair di wax ci diggante loolu ba ñu ne ci seen jeer ya yàlla bakrin ansiru li kulayban yàlla bakrin ayna aynal firaaru fekkale lenn kulayb ñu ni ci digg xeeba kenn ci taxlib di damu naan yàlla bakrin ansiru li kulayban dekkale lenn kulayb yàlla bakrin ayna aynal firaaru ana fan ngeen mën a daw jëm te ñu nekk ci biir xeex ba alquran moo leen jëlee ci musiba yu tekkul dare ak l'islam bismillah voilà moom la ni li comme arab danaa wax naan fulanul ahmamin kulayb loolu moo tax ñu naan bii day moo gën a mën a xaar kulayb bi nga xam ne muy benn tetax rek la doon xaar ba loolu dugge mu ni wala xima kulaybin di jegee ni kaaraangeel kulayb yaxmii ni di ma xaar minhu ci moom kisa bi ma doon wax lépp ñoo wala xima kulaybin minhu yaxmini wa ma ubali adana yowmuhu am uxira alxayn ila xiini wa ma ubali duma saali abu zayd ne adana ndax jege na yowmuhu bisu dee boobu gisam am uxira wala yéexe nañu alxaynu alkuga ila xiinin ba ci beneen tag fa ayu faxrin fi xayaatin ara minhu lbalaya summa tubli ni fa ayu faxrin bandam fi xayaatin moo ne ci dund gu ara damay gis fiha ci moom diiru li may dund albala yaa ay musiba summa tubli ni gannaaw ga mu dima rappal comme sir bu rap qaala xaalis ne fa daaw naa lahu binti daadil ajal mu ñaanal ko guddu fanu dund war fi daadil wajal ak dellu njàqare gi ko gaar dellu suma tadaaina topp nu woohante ilal qiyaami jëm ci jóg littiqaayil ibrahim ngi di wattandiku lakkal ndax booy seeti ku feebar boo xuusee toog rek di waxtaan yaa ngi def njàqum téyegoo ko dangay gaawal jóg def ko wax sa saa littiqaayil ibrahim ngir wattandikoo di ko lakkal noonu téyegu noonu fa qaala mu ni kallaa déede bal irdasoo sax leen bayaa ba yowmikum seet diiru bis bi indi fi man li tashfoo yéen ngeen faj bil mufaakahati ci kafak ban ngeen faj waj bii sama tiis fa inna munajatakum ndax sama diyanti sama waxtaan ak yeen tutu nafsi loolu mooy sama dund bakkan wa miqnaatisu unsi te mooy asiya bi xëcc sama yettalik miqnaatis morso weñ la bopp soo ko jegaleeg ay pont mu xëcc ci ko ci padi am pont yeb mooy sa tax dikk taq sien ni ngeen ko xam miqnaatis unsi fa taxarrayna nu jublu mardaatahoo lu ko neex ngëramam wa tahamayna nu xaaru muasaatahoo mooyam wa aqbalna nu jublu ala alxadiisi ci waxtaan nam ko du muy tànn zubdahoo daxam maanaam muy faat daxam muy tànn lu gën rafet ci xadis wa nulxii muy wacc sabadaho puurita maanaam muy tànn lu gën a rafet waxtaane ko yu gën a ñaaw na wacc ko ila an xaana ba teew waxtul maqiili waxtu noppli digg ba cëg maqiil min alqaylulati wa kallat tediit al alsunu lawiyi min alqaali walqiili ci wax ñaari masdar la qaal aqiil ay ñu na bi maana qawl qaala qawlan wa maqaalan wa qaalan wa qiilan wa kaana mu nekkoon yow man di bis boo xam ni xaamil wadiqati bu tàng tàngooru digg ba cëgi yaani alxadiqati buy aji ñor ji ay tool ndax waxtu sayf la meññat yi di ñor fa qaala mu ni inna nuaasa niki ngëmment kat kat amaala jengal na la anaaqa loosi waraawada sàkkuna al amaaqa cati bët yi wa hoote moom xasmun ku loo aale la aladd bu tarxuloo du bàyyi ay wa xatiibun te aji labat la bu nelaw ay labat la joo xam laa yuraddu mu nisu koo dàq bu labatee fokk ñu takk fasiloo jokk leen xablahu bu moom kon bil xayleelati ci nopp lu bëccëg tëdd nelaw waxtadoo roy leen bil fii ci bil asaaril manquulati ci xadis ba ñu toxal dégg nga mooy ni xiiloo fa inna shayaatina laa taqil di leen nopp lu digg bëccëg tëdd tuuti ndax seytaane du ko def qaala raaji ki doon nett li nee na fa tabaanaanu topp maa qaala la mu wax waqil naanu noppalu wa qaala moomit mu noppalu fa daraba daal di sadd allahu yàlla ala al azaani ci noppi isaaratu ila qawli taala fa darabna ala azaanihim fi lkafi sinina adada ay anam naahum mu nelaw loole fa daraba allahu ala al azaani maanaa yàlla nelaw loolu wa afraga mu tuur ak sinata nga ment ki laj faani ci mbari bët yi xata xarej naa ba nu génn min xukmil wujoodi ci atteb am wa fëris naa ñu wëlbatinu bil hujoodee ki nelaw ani sujoodi wala julli tisbaar fa mustayqaz naa yow wunu illa walxar lu dul fekk tàngoor wi xat baaxa dal na ndax ngoone na wal yow mu bis bi xat chaaxa màggat fa takarra naanu daal di jàpp raxasunuy akaari ay cati tànk yeelage li salaatil aj maa wey ni pour jullig aj maa wey ni tisbaar ak tokkusaan li nga xamee dañ leen di yalu kenn du leen rew moo tax ñu wasafeko aj ma aj maa u tey danañ ko wax bàyyi ma bi nga xam ne doo dégg kàddoo mukk li salaatil aj maa wey ni ngir ñaari julli yi si yalu yi daal wa adday naa ni jooxal ma xàllale teew mi ne day ni ci boru julli su ma taxas xas naa gannaaw gana soññante li lirti xaali ci bëgg a fabu dem ila mulqari xaali fa ñu doon wacc tege ci sunuy daal faltafata geestu abu zeyd ila shiblihi ci doomam wa kaana te mu nekk ala shakilatihi ci nelaw bàyyam ci muusag wa shaklihi ak formam wa qaala mu ni ila shakilatihi ci jikoom wa shaklihi ak formam wa qaala mu ni inni man de la ixaalul maa ngi jortoo aba amrata loolu kon kin yala ci xiif damaa jortoo ni abu amrata maanaa xiif qad adrama taal na alshulata aljamrata xalam wa fi axsaaihim ci seeni butik damaa defe dañu fa stad i kon demal nga woo aba jaame mooy palaat bi ñoom yéene léegi ay kinayaatu suufiya lañ ko tudde moom kinayaat yi mu fi wax ndax ñoom lañu askane ni comme ñam da leen daan jafe dé nga ñooy ñam mu ne sàkkal nañu ko kunya te kun yàll dara kat màggal koog ormaal ko rekk la kii màggal ñam di ko ormaal noonu xaaliban mooy fuqaraaw yi mu jafe kat wayillaa boo demee ci an yaawu ñam wa fuqaraaw yi doon yéem da ngay fekk des wa ñu di ko xëpp ci sa ni ñoonu duñu ko kun yàll di ko wax abu fulaan ak nangam gi nag waaye fuqaraaw yi waa daara ja ñoom moo tax mu mutti da ko alkinayaat suufiya ci ñam xool aboo jaami mooy bool bu mag bi mooy booli bi fa innahu naka moom bouchra kulli jaai koy mbëgum képp ku xiif wa ardifhu nan ko tofal bi abi nuim abi nuim moo di kan bi abi nuim mooy alxubsu mburu mooyaay bi muy nooy as-sabiri kadi aji muñ ala kulli daynin ci bepp lor suma aziz ganaw ga nang ko degeere bi abi habib moy ci kat bobu ñu awaji na len beugal da al-muhabbabi kadi kuñu soplo ila kulli labib ci kep ci borom xal al-muqallabi kuñu bugal bayna ihraqin wa ta'dib ci digante lak ak mugal dañ koy waji bamu wa ahib wal bi abi saqif moy kan xorama abi xal abi saqif moy kan moy dene ga mu mudana neexal waji de sok ci lal fa habaza ba'nu huwa mu'min alif fi anando wa hal bum wal abi aun koku xana mu xoram nga wo abu aun fama mithluhu du kam min aun amul kam min aun ben bi mal bum mal mum amul andiko wala ista'ra tahdarta mona boate wolon aba jamil moy legim bi ci wara and la jamala kon mo rafetal ay tajmil ngum ci rafetal wa hayya hal tanu nga andi bi umul qiran ñam la bo xani ci sanum xeyna faris lay jëgë do tik bay xati ñam ci li xati ñam la andi lu bi umul qira al mudhakkar ki ati kay fataliko kay fatale bi kisra ci kisra ndax ci ñoom la ci san faris wala tatanasa bun fatte fatelu nak umma jabir ñam ñu harisa koku ñami arab la fakam laha barena bu ko ñele min zakirin ci ku koy fatali ko de wanadi wal umal faraj tam ci seen ñam la bu wax jawadi ta'amu mustakhad min sukkarin wa ruzdin wa lahmin sukkar ak ceeb ak yapp lañu dañ ci composé aw ñam moy summa tik bihi te nang ko daldi bet nonu lepp yobbu wala haraj al fatk moy dik boom ray ben moy nang ko andi lepp wala haraj waxtin motalel bi abi rajin nang ko motale te moy al khabir nang ko motale abi rajin fa huwa mun maslat kulli hazin moy misu moy misal kep ko amon jakare way taqrun bihi a bu fekke da nga ci bolé nak abil alai moy kanati amun ana so ci bolé amul ala moy kan fanu sik jeen ñam yi la bok batay soko ci bolé tam xum nga dal di far ismak sa tour minal bukhalay ci nay doto deg ku lay bolé ci ñi nay wa yak watul nak batidna il murjisay ak jegen yoyu nga xani dañu meuna murmuri te moy ki rahasu kay bo nga xani test wal ibriq so de fatti ci ibriq bi ndox mi test bi moy rahasu kay yoyu nga xani day defi ban comme ni marocain ñi ndal ñu ngeen ko xame nga xani buñ ci rahas da dan kur ndox mi di rotti nga watandiko andi rahasu kay dal قبل استقلال الحمول لجك تم حمول البين تم تفكي تاقلكو مانا بل اندي لني رخص وتفك لك قوني بانو كدا دخلو لنا من كل اندي باي له وإذا نسع بفكيني فارنا القوم جاني اني مراسي وليس جان كنت جيدون لك جيدون لك مراسي تعم وصافحو تيني جوخنت لخوك أبا إياس موي رخص كاي نيابي غير رخص لخوك صابو kon fa atif alayhim nang len worale abasaru moy ciuray fa innahu nikum ulwan saru mo tektale tedd qala haris ne tafaqih dal di comprendre ibnu hudum la taifa rumusihi way sew ci jingam yoy bina tafati tamisihi ci musuk xamne gi mu xamne fa tafa mu wote alayna ci mun bi tayyibati ci neex ya ñam yi wati bi akad dunya ciuray ila an azanat ba khamle ashams jant bi maghribi ci sof falamma ajma'na banu dogo ala tawdi'i ci tago qulna lahu nuko alam tara ndakhul lo ila hadha al-yawm sibibis al-badi'i bi yeme kayfa subhuhu niki subam ci nekke qantariran diku tar lamma may mana wasbu busihu wana mustaniran di ajlar na kan ko sa sajada mu daldi sujud hatta atala bu mu yagal sujud da su marafa ara'sahu mu yakati bopam wa qala mun latay asan indam wab min furjatin tajlul kura latay asan bul jak indam wab fa khaw khaw jamuna bul jak bul khaddi min furjatin ci wuddu min farjatin ci wuñu ko lor go xani tejlo dama wuñu alquraba ay naqas ay yaqas falakam sabu min habba habba thumma jara natiman wa qalb falakam sabu min barmin bo mo xani habba upna thumma jara top mu daw nasiban don gelaw deniyax wu noy wan qalbati mulbati wa sahabi makruhin tanasha fad mahalla wa ma sakat wa sahabi makruhin barina ay fini luñu sip yu makruh yu dajalo ba mel ni fi tanasha bo xani yekati kuna fad mahalla mu delu nax tay wuri wa ma sakabati sotti wul taw wa dukhan khatbin khifa minhu fa ma sabana lahu lahab wa dukhan khatbin barina sakhara mbir mu garaw khatbu alamru shadid mi saxar xiifa boobu ragaleef na ko munu ci moom fa mastabaana te muddil biir la roñeel ko laxabun tàkk tàkk wala taala ma tala al asa wa ala tafiatihi garab wala taala ma talaa bare na bu feeñe al asa naqari naqar wa ala tafiatihi te nekk na ci ay tànkam yowoon maanaa garabun ak sof wa gharabati musu ala tafiatihi fa sasa ala asarihi gharaba mana ghabare fasbir iza mana ba raw'un fazzamanu abul ajab fasbir minul iza mana ba bul dalehe raw'un amtit fazzamanu ndax jamono kat abul ajab moy bayu keman wa tarajja min rawhil ilahi lataifan la tuhtasab wa tarajja dil yakar rakaral min rawhil ilahi keman yalla la taifan ay ñewante yo xane la tuhtasab jesu ko fop qala harith ne fastamlayna nusaw min ci mom ad abiyatahu ay wayam al ghurra yadi way hi yadi way wex wa walayna nu taftale ashukra chant lillahi ta'ala wa wada'nahu tagog mom masrurina di ñu kontan di bur ihi ci yaram magmurina di ñu nure bi birri hek jafi wam المقامة العشرون الفارقية حكى الحارث ابن همام قال وهمان يممت مسنما جبل من يم بمعنى قصد يمم التيمم بمعنى قصد ومنه فتيمموا سعيدا طيبا أي اقصدوا مكانا طاهرا يممت ميا فارقين لك من يوق ميا فارقين في بلاد الشام ولا في بلاد في ديار رب مع رفقة مانج عندك أي أندال جروب بوخم موافقين ندقو ندقو لن لا يمارون دنيا يرنت في المناجات في وقتان ولا يدرون دنيا خمسة ما طعم المداجات لن ميتفق بينغ nabuwante fa kuntu ma nekk bihim ci ñoom kaman lam yarim niki koo xam ne mustadañ an wijaarihi walis ndaarem wijaar maanaa këram daal la ci jublu wijaar ci cosaan moo doon fax mu rëy mi nga xam ne fa la bukki di dëkk loolu moo doon wijaar mu jublu ci kërëm daal